aby zapewnić Ci najlepszy, głęboki smak. A w upalny dzień z przyjemnością podamy Ci jedną z naszych doskonałych kaw mrożonych. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 29 czerwca. Minęła siódma przed chwilą. A więc wysłuchamy serwisu Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o tym, co zrobi Polska, jeśli Komisja Europejska uruchomi nową procedurę dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. Porozumieniu unijnych liderów w sprawie migracji. I wywiadzie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiego Radia. Jeśli Komisja Europejska uruchomi nową procedurę wobec Polski, to Polska przedstawi swoje racje. Zapowiada premier Mateusz Morawiecki, a chodzi o procedurę dotyczącą naruszenia unijnego prawa wobec ustawy o Sądzie Najwyższym. Według informacji Polskiego Radia, Bruksela może uruchomić tę procedurę już dziś. My będziemy bardzo skrupulatnie i bardzo drobiazgowo, bardzo konkretnie zarazem przedstawiali nasze racje w nowej procedurze, jeżeli taka procedura się oczywiście pojawi. Wczoraj pojawiły się nieoficjalne informacje, że Komisja Europejska pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Zakłada ona przejście w stan spoczynku sędziów po 65 roku życia. A jak podkreślał wczoraj wiceszef komisji Frans Timmermans, sędziowie są nieusuwalni. Premier Morawiecki powtarza, że Polska nie zamierza wycofywać się z reformy Sądu Najwyższego. Przekonuje też, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest absolutnie zgodna z konstytucją. Z tym nie zgadza się Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, które podjęło dwie uchwały. Zgodnie z pierwszą, Małgorzata Gersdorf pozostanie pierwszym prezesem tego sądu do 30 kwietnia 2020 roku. A w drugiej odniosło się do odejścia ze składu Sądu Najwyższego znacznej liczby sędziów w związku z przewidywanym przez nową ustawę wiekiem emerytalnym. Stanowi to oczywiste naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa. Mówi rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS-u wskazuje, że opinie prawników dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym i pozostania na stanowisku prezes Gersdorf są różne. My się kierujemy tą opinią, która mówi, że taka zmiana jest możliwa. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym 4 lipca ma z niego odejść ponad 1/3 sędziów. 9 sędziów złożyło u prezydenta oświadczenie w sprawie woli pozostania. Przywódcy państw i rządów krajów unijnych uzgodnili podczas nocnego maratonu negocjacyjnego, że w państwach Unii Europejskiej powstaną centra kontroli migrantów, a poza 28 ośrodki do wysadzania uratowanych na morzu ze statków. Szefowie państw i rządów ustalili, że uchodźcy z centrów zlokalizowanych w Unii, w krajach, którzy dobrowolnie się na to zgodzą, będą podlegali relokacji do innych państw. Nie będzie jednak żadnych kwot, a rozdział będzie się odbywał na zasadzie dobrowolności. Gwarancji w tej sprawie domagała się Polska i kilka innych krajów unijnych, między innymi z Grupy Wyszehradzkiej. To bardzo dobry kompromis, ocenia premier Morawiecki. Walka o prawdę historyczną na temat II wojny światowej będzie długa, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla Polskiego Radia. Jarosław Kaczyński podkreśla, że istotnym krokiem w kierunku tej prawdy jest nowelizacja ustawy o IPN i wspólna deklaracja premierów Polski i Izraela. Najważniejsze jest to, żeby prawda, ta prawda, która jest przez nas podawana, ale która rzeczywiście jest zgodna z faktami, stała się prawdą powszechnie przyjętą w świecie. To jest długa droga. Ja nie mówię, żeśmy sobie już to załatwili, ale na pewno, jeszcze raz to powtórzę, wielki krok w tym kierunku został uczyniony. Z nowelizacji ustawy o IPN wykreślono przepis o karze więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej, co zostało przyjęte z zadowoleniem przez Izrael i USA. A cały wywiad z prezesem PiS-u za kwadrans w radiowej jedynce, a także w PR24. Zamiast mandatów będą wręczać pouczenia. To na początek. Policjanci rozpoczną 10 lipca ogólnopolski protest. Głosowało za nim 99% policyjnych związkowców. Na razie na miękko, mówi szef zarządu głównego NSZZ policjantów Rafał Jankowski. Nie będziemy na razie wychodzić na ulicę. Ja myślę w dalszym ciągu, że my się po prostu porozumiemy, bo wola jest po naszej stronie, ale i minister Brudziński deklaruje to samo. Policjanci domagają się m.in. podwyżki o 650 zł, powrotu do systemu emerytalnego sprzed 2012 roku i więcej pieniędzy za nadgodziny. Ustawa modernizacyjna jest to krok w dobrą stronę, ale to jest za mało. W komunikacie MSWiA czytamy, że od stycznia funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 roku. W maju zwiększono uposażenia najmniej zarabiających i podniesiono o 175 zł brutto dodatek stołeczny, którego wysokość, co podkreśla resort, nie była zmieniana od 9 lat. Dziś początek trzecich charytatywnych regat żeglarskich PGNiG Challenge. W Zatoce Gdańskiej pojawi się 8 czteroosobowych jachtów. To okazja nie tylko do rywalizacji na wodzie, ale także do pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują. Uczestnicy przekazują środki na rzecz gdyńskiego hospicjum dla dzieci Bursztynowa Przystań, mówi szef Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera. Cel jest dosyć szczytny, bo wspomaganie tych, którzy są dzisiaj rzeczywiście w potrzebie. Kto wygra? Ten, kto wpłaci więcej pieniędzy, czy ten, kto pierwszy będzie na mecie? Zdecydowanie oddzielamy kwestie charytatywne od kwestii sportowych. Regaty będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami żeglarskimi. Zawodnicy będą ścigać się na jachtach typu Balt. Przed nami ciekawe zmagania i myślę, że duża radość przed samymi uczestnikami. Z Tomaszem Hamerą rozmawiał Włodzimierz Machnikowski z Radia Gdańsk. Zawody potrwają do niedzieli. W ubiegłym roku udało się zebrać prawie 170 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski zasiadł przy mikrofonie, więc coś mi się wydaje, że będzie o sporcie i o sukcesach. Będzie, no bo odarliśmy łzy, panie Wojtku. Tak, delikatnie oczywiście. Nie wszyscy nasi piłkarze na pewno. Na pożegnanie z Mundialem 1-0 po golu Jana Bednarka wygrali z Japonią. Trafnie to spotkanie i cały udział w turnieju podsumował Kamil Glik. Fajnie, że wygraliśmy. Nie ma blamażu, jest tylko wstyd. No i tyle. No. Zawsze jest to jakaś wygrana, no, fajny moment. Dzisiaj myślę, że zagraliśmy typowo jak reprezentacja Polski, bo raczej byliśmy ustawieni z tyłu i właśnie czekaliśmy na kontrę i stałe fragmenty gry, więc dzisiaj była stary system, stare ustawienie, stare cechy. Znów słaby mecz rozegrał Robert Lewandowski i tak mówił o przyszłości Adama Nawałki. To tak naprawdę nie ode mnie zależy, ale wiemy, ile zrobiliśmy, w jakim miejscu się znaleźliśmy, jakim byliśmy i tak naprawdę ta współpraca nasza na pewno wyglądała bardzo dobrze cały czas. Wiele razy przechodziliśmy chwilę, tak naprawdę większość tych radosnych oprócz ostatnich 10 dni. Tylko, że nasz kapitan chyba zapomniał, że to nie było zwykłych 10 dni i należy się spodziewać, że Nawałka będzie szukał nowej roboty. Wracając do wczorajszego meczu, w ostatnich minutach oglądaliśmy żenujące widowisko. Nam nie zależało na podwyższeniu wyniku, Japończykom na odrabianiu strat, bo wiedzieli, że Senegal przegrywa z Kolumbią 0-1 i że ten wynik daje im awans do fazy pucharowej, więc jedni i drudzy symulowali futbol. Naszą grupę wygrała Kolumbia i w 1/8 finału zagra z Anglią. Ta przegrała z Belgią 0-1. Gol Januzaja, palce lizać. Rywalem Anglików będą Japończycy i to ostatnie pary pierwszej fazy play-off. W drugim spotkaniu w grupie G Tunezja 2-1 wygrała z Panamą, ale to nie miało żadnego znaczenia, podobnie jak nasza wygrana z Japonią. Niewiele zmienia też porażka naszych koszykarzy. 61-79 z Litwą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Trzeba było ją po prostu zakładać, bo Litwini to rywal poza naszym zasięgiem. W zasięgu Agnieszki Radwańskiej była jak najbardziej Jelena Ostapienko. Nasza tenisistka pokonała ją do 2-5 i awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Eastbourne. Nie dał rady tymczasem Hubert Hurkacz. W trzech setach przegrał w ostatniej rundzie eliminacji wielkoszlemowego Wimbledonu z Chilijczykiem Garinem. Na koniec o pechu Mateusza Miki. Nie zagra w Final Six Ligi Narodów Siatkarzy. Z występu wykluczyło go banalne zapalenie wyrostka rowaczkowego. W sumie to biorąc pod uwagę ostatnio panujący u nas trend, można uznać nasz udział na mundialu za sukces. I to nawet poważny. Tak jest. Słońce zeszło dziś w Warszawie o 4:17, a zajdzie o 21:01. Dzień będzie, nie będziemy się kłócić o te głupie dwie minuty. Nadal bardzo długi dzień. Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz. Na południowym wschodzie również burze. Temperatura Koszalin 22, Szczecin, Olsztyn, Zakopane 24, w Gdańsku i Jeleniej Górze 25 stopni, Suwałki, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów 26, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Kielce 27, a w Białymstoku, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wypadł, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Troszkę się niepokoję, bo napisała pani, ale tylko inicjałem się podpisała. Czy ja przypadkiem nie przesadzam, że od 6 rano tak gwałtownie gram? To nie ja gram, tylko wybieram piosenki. Ale to jest dylemat życia każdego, kto układa program muzyczny. Albo tak źle, albo tak źle. No ale przecież jest piękna pogoda, a radyjko można ściszyć. Państwa, którzy uważnie słuchają porannych audycji, pamiętają, że mówiliśmy wielokrotnie o tym rejsie Daru Młodzieży i Agnieszka Szwajger z pokładu tej jednostki relacjonowała, co tam się dzieje. Dar Młodzieży teraz odpływa z francuskiego portu Bordeaux w kierunku Wysp Kanaryjskich. A Agnieszka już nie jest na pokładzie. Halo? Agnieszko Szwajger? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy chyba duże opóźnienie w związku z połączeniem bardzo trudnym. To nic nie szkodzi. Proszę mówić. Halo, dzień dobry. Proszę mówić. No, Dar Młodzieży za chwilę odpłynie z Bordeaux. Trap został już podniesiony i czekamy, aż statek odbije od brzegu. Tym razem zostajemy na lądzie. Statek płynie w kierunku Wysp Kanaryjskich, a my wracamy do domu. Załoga żaglowca spędziła we francuskim porcie całe 2 dni, a wiadomo, że... No niestety, nie tylko opóźnienie, ale i przerwy. Ciekawe, że Agnieszkę lepiej było słychać, kiedy była na pełnym morzu, niż teraz, kiedy jest obok pełnego morza. No ale co zrobić? technika tak działa. W związku z tym usłyszeliśmy jednak, że dar młodzieży płynie w kierunku Kanarów. No a my posłuchajmy czegoś na ten temat. Właśnie jesteśmy w Bordeaux, przepiękne są kamienice, jesteśmy dzielni, wszystkim pączkom i innym ciastkom mówimy stanowczo nie, nie zmusicie nas, czego nie mogę powiedzieć za godzinę co będzie. Adrianku, gdzie ty mój skarb jesteś? Józef Grzesiak, starszy bosman. O, Adrianek, słuchaj, no chodź o to dziecko, tutaj mówią takie plotki, że ty mi tu przeze mnie schudłeś, powiedz. Schudłeś czy przytyłeś? Pokaż na brzusze. No, tak, trochę schudłem, no ale to dlatego, że tak ciężko pracuję i to wszystko się spala. Moje dziecko, no to chudniesz mi w oczach. Nie, zmniejszyłem swoją tkankę tłuszczową, a zwiększyłem masę mięśniową. Myślę, że około 10 kilo schudłem, no. Adrian schudł w 4 miesiące 10 kilo. Za mało pracował, bo leżał w domu, nic nie robił, przyszedł do pracy i musiał się w końcu sprężyć do pracy, nauczyć. Bo wiadomo, że się tyje. Marek Szcześniak, szef kuchni. Bo to każdy po wachcie przyjdzie, zje, idzie spać, wyśpi się, pójdzie znowu na kolację, przychodzi i cały czas w jedzeniu praktycznie, nie? I po wachcie znowu są nocne porcje, gdzie może znowu w lodówce to otworzy i zawsze ma coś do jedzenia. Kolację zjadamy o 17.30, a potem czasami jak zaglądamy już z przyzwyczajeniem do tej lodówki, każdy otwiera i zagląda, nie? Ale jak coś smacznego się znajdzie, na przykład galaretka potrafi skusić, nie? No w moim przypadku jest tak, że ja troszeczkę jednak zawsze kilogramów tutaj nabiorę, a w domu staram się to zrzucić. Zależy, na co dzień bardzo dobrze karmią, więc jemy bardzo dużo i tyjemy, ale jak przychodzi choroba morska, to wszyscy zrzucamy zbędne kilogramy, więc wychodzimy na zero. Czyli jeżeli chcesz jeszcze jedną kromkę zjeść, na przykład z rzemem, dobrze, zjem, ale później. I można sobie to tak odkładać później. Później, na później. Albo zamiast całego schabowego, pół schabowego. Oddać koledze. Bo kolega patrzy, co on zrobi z tym połową kotleta. Proszę bardzo, kolego, ma zjeść tego schabowego. Jestem taki, oddaję. Wszystko, co mam, oddaję kolego. No to już wiemy, że można albo schudnąć, albo, jak mówi jedna moja znajoma, zgrubnąć na statku. Every hopeful kiss, every road I've traveled. Coś Państwu powiem. Bardzo mi się podoba ta piosenka, którą nadałem. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś tak jakby 7.30, czyli Romuald Wójcik ma dla Państwa skrót informacji. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 osoby w sprawie reprywatyzacji nieruchomości warszawskich oraz 2 byłych wiceprezesów firmy Enea S.A. Tym drugim osobom śledczy zarzucają niekorzystny dla spółki zakup linii energetycznej między Polską a Białorusią. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Unia Europejska przyzna Turcji 3 miliardy euro. W zamian Ankara ma pomóc powstrzymać niekontrolowany napływ syryjskich uchodźców i migrantów. Przyznane pieniądze to druga transza tych środków. Pierwsze 3 miliardy Turcja już otrzymała. Porozumienie Unia-Turcja sprzed 2 lat pozwala przesłać państwom unijnym, w praktyce głównie Grecji, odsyłać do Turcji migrantów i uchodźców, którym udało się dotrzeć na jedną z greckich wysp, jeśli nie uzyskali azylu w jednym z państw unijnych. Taka ciąża zdarza się raz na 500 000. W Szczecinie przyszły na świat czworaczki. Pośród poród 2 dziewczynek i 2 chłopców odbierał w szpitalu w Szczecińskich Zdrojach dr Andrzej Niedzielski. Poród przebiegł zgodnie z planem. Dzieci mają się, powiedzmy sobie, dobrze, chociaż trzeba powiedzieć, że to są wcześniaczki, także trudno tutaj jeszcze jakby wyrokować we wszystkich aspektach, ale wydaje się, że powinny sobie dać radę. Ostatni poród czworaczków w województwie zachodniopomorskim miał miejsce kilkanaście lat temu w szpitalu na Pomorzanach. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Rosja pod gospodarczą presją Europy. Na szczycie w Brukseli liderzy państw Unii Europejskiej zgodzili się na przedłużenie o pół roku unijnych sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej za aneksję Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy. Szczegóły porozumienia poznała Beata Płomecka. Sankcje, które wygasają pod koniec lipca, zostaną przedłużone do końca stycznia. Ta decyzja była spodziewana, choć niektórzy obawiali się, że Włochy, które mają dobre relacje z Rosją, podejmą jeszcze próbę jej oprotestowania. Ostatecznie jednak nie wyłamały się i przywódcy jednomyślnie dali zielone światło dla przedłużenia restrykcji. Nadal jednak władze w Rzymie uważają, że sankcje nie przynoszą rezultatów i powinny być złagodzone lub w ogóle zawieszone. Natomiast wspólne stanowisko jest takie, że sankcje powinny być utrzymane do momentu pełnego wdrożenia postanowień rozejmu uzgodnionego w Mińsku. A zatem nadal największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też jest sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych, a także sprzętu podwójnego zastosowania wykorzystywanego do celów cywilnych i wojskowych. Nadal obowiązywać będzie także embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Budżet na plusie. Nadwyżka w planie finansowym państwa wyniosła na koniec maja 9 600 000 000 zł, poinformowało Ministerstwo Finansów. Od stycznia do maja dochody przekroczyły 43% zaplanowanych, a wydatki osiągnęły poziom 36% planu. Na koniec jeszcze rynki finansowe. W Nowym Jorku wzrosty. Indeks Dow Jones zyskał 0,4%, S&P 0,6% na plusie, a technologiczny Nasdaq 0,8% nad kreską. Waluty tanieją odrobinę. Euro kosztuje 4,36 zł, dolar po 3,74, funt 4,91 zł, a frank szwajcarski po 3,76 zł. W przyszłym roku wzrosną emerytury i renty. Jaki będzie wskaźnik waloryzacji tych świadczeń? O tym w serwisie ekonomicznym za godzinę. Do usłyszenia o 8.30. No to może coś o pogodzie. Północ i zachód kraju, tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne deszcze, na południowym wschodzie burze możliwe. Temperatura? No ciepło będzie raczej. Koszalin 22, Szczecin, Olsztyn, Zakopane 24, w Gdańsku i Jeleniej Górze 25, Suwałki, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów 26, 27 stopni w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Kielcach, a w Białymstoku, Warszawie, Wrocławiu i Lublinie 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów marki LG i Philips o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A4 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Jak sobota, to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, przygotuj się na lato. Od soboty w Lidlu wszystkie kosmetyki do opalania 40% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. A ponadto filet z piersi kurczaka XXL 11,79 za kilogram oraz kiełbasa śląska 30% taniej, 6,99 za 550 gramów. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzeba powiedzieć, że poeta Janek nie próżnuje i oczywiście my nie jesteśmy w stanie cały czas cytować jego wierszy, no ale co pewien czas to się odbywa. Teraz przysłał taki list, wreszcie poemat króciutki. Audycji nie koniec, pisania w brud, przyleci goniec ze stertą płyt. No, tu mam trochę wątpliwości, bo jeśli chodzi o rym, to goniec i koniec rymują się, brud i płyt nie bardzo. Można by oczywiście próbować coś wykręcić, że pisania w brud ze stertą płyt, ale to nie ma sensu. Z kolei zaciekawił mnie pan Janek, pisząc brud, B-R-U-T. Tak jakby to było określenie wina, na przykład musującego. To takie bardzo wytrawne, brud. I teraz nie wiem, czy to jest nawiązanie świadome, czy troszeczkę poeta Janek akurat się rozminął z ortografią. Wiele jest na świecie pytań, na które odpowiedzi nie znam. Lord, save my wicked soul. I see them boy in the mirror. I don't recall his face no more. The devil looking back at me is looking at me so much clearer. Wretched sinner, oh my God above, I don't see myself in this here mirror. I see raging fire and brimstone. Yeah. coś się skończyło, ale piłka przecież nam z głów nie wywietrzała. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. I Krzysztof Łaniewski ponownie. Dzień dobry jeszcze raz i łączymy się z Janem Kałuckim, który jest w Soczi. Janku, jesteś już? No, jeszcze jestem, ale w Wołgogradzie. Wołgogradzie. Jeszcze spokojnie, spokojnie. Czyli nie zdążyłeś jeszcze wrócić. Oglądałeś wczorajszy mecz naszych piłkarzy z Japonią. Jakie wrażenia, co mówili nasi ludzie po tym pyrrusowym zwycięstwie? No, dobrze to określiłeś. Mecz to nie było porywające widowisko. Obie drużyny grały wolno, ślamazarnie, niedokładnie i gdyby nie strzał Kamila Grosickiego w słupek, to pierwsza połowa byłaby absolutnie do zapomnienia. W 59 minucie gola strzelił Jan Bednarek, który wykorzystał dośrodkowanie Rafała Kurzawy. Polska wygrała 1-0, ale no niestety najwięcej się mówi o końcówce, o ostatnim kwadransie meczu, który był takim wstydliwym pokazem antyfutbolu. Kiedy Kolumbia objęła prowadzenie w meczu z Senegalem, Japończycy po prostu przestali grać w piłkę. Mając lepszą sytuację w klasyfikacji fair play, na stojąco wymieniali podania na swojej połowie. Janko, ale trzeba dodać, że nasi piłkarze też przestali grać w piłkę. Tak, właśnie to rzeczywiście było tyle żenujące, że nasi zawodnicy, widząc ten, nie chcę powiedzieć, kabaret, ten cyrk, zwyczajnie się przyglądali, bo trzeba zaznaczyć, że Japończycy nie mogli sfaulować, ponieważ gdyby dostali żółtą kartkę, to Kolumbia by ich wyprzedziła. Senegal by ich wyprzedził. Przepraszam, Senegal by ich wyprzedził w tabeli, więc no tak sobie myślałem, gdybym ja byłbym napastnikiem i wiedziałbym, że obrońca nie może mnie sfaulować, to bym zaatakował, odebrał piłkę i zrobił wszystko, żeby strzelić drugiego gola, a nie przyglądał się bezczynnie. Ja wczoraj powiedziałem, że to mi trochę przypominało latający cyrk Monty Pythona, bo tam był taki sketch, gdzie spotkanie rozgrywali filozofowie z antycznej Grecji i filozofowie z Niemiec. Przez większość spotkania wszyscy chodzili po murawie i dumali. Dopiero, o ile się nie mylę, Archimedes krzyknął Eureka i wpakował piłkę do bramki. Wczoraj takim Archimedesem był Jan Bednarek, ale aczkolwiek fajnie, żeby ktoś się przyłączył do tej strzelaniny. Zawodnicy po tym spotkaniu nie byli jakoś specjalnie zachwyceni, byli wściekli, ale przynajmniej, jak powiedział mi Kamil Glik, nie są zawstydzeni, że mogą wrócić do Polski. Może nie z, jak to określić, z dumą na piersi, ale nie było kompromitacji. To wielokrotnie powtarzał zarówno Kamil Glik, jak i Kamil Grosicki. Niektórzy już powoli wyciągają pierwsze wnioski. Robert Lewandowski, no myśmy to tak odebrali, że wbił taką delikatną szpileczkę Adamowi Nawałce. Powiedział, że były jakieś błędy w przygotowaniu. Kto wie, może przez to, że w ostatnim meczu z Litwą tak łatwo nam poszło, wygraliśmy na Stadionie Narodowym 4-0, ta czujność trochę została uśpiona. Dzisiaj nasi zawodnicy wsiadają do samolotu w Soczi, będą na lotnisku Chopina koło godziny 15. No i sam jestem ciekaw, czy przyjdą kibice i będą śpiewać nic się nie stało, nic się nie stało, czy może będą śpiewać dziękujemy, dziękujemy. To wszystko będzie koło godziny 15. Dziękujemy bardzo. Ciężko będzie dziękować naszym piłkarzom za to, co pokazali na Mundialu, prawda, panie Wojtku? No dosyć ciężko, tak. I nic się nie stało też, raczej z naszych gardeł nie powinno popłynąć, bo się stało. To jeszcze posłuchajmy tego, co wydarzyło się wczoraj w ostatnich meczach w grupie G. Na Mistrzostwach Świata stawka skróciła się o połowę. Z 32 drużyn zostało 16, które powalczą o ćwierćfinały. W grupie G, przed ostatnią kolejką, pozostało do rozstrzygnięcia, kto zajmie pierwsze miejsce. Padło na Belgów, którzy ograli Anglików 1-0, co ucieszyło trenera Roberta Martineza. Jestem bardzo szczęśliwy z naszej postawy, tym bardziej, że zagrało 9 nowych zawodników. Było bardzo dużo pozytywów. Teraz myślimy już tylko o Japonii. Nie ma sensu wybiegać myślami dalej. To mogłoby być zgubne. Nie ma już w stawce żadnej drużyny z Afryki. Ostatnią nadzieją był Senegal, ale przegrał z Kolumbią i stracił miejsce na rzecz Japonii. Belgia Belgia, Japonia i Anglia, Kolumbia. Los Cafeteros drżą. Kontuzji, zdaje się poważnej, nabawił się James Rodriguez. Na pewno czeka go odpoczynek. Podobnie jak nas wszystkich od mundialu. Dziś dzień przerwy. Od jutra pierwsze mecze 1/8. I to jakie? Francja, Argentyna i Urugwaj, Portugalia. Moskwa, Adam Malecki. I panie Wojtku, na koniec, na kogo pan stawia? Na Francuzów czy Argentyńczyków? Proszę pana, w ogóle nie stawiam. Ja bym chciał, żeby było widowisko. Ja jestem słaby fachowiec, ale dobry widz i lubię, jak się dzieje. Przypomnę jeszcze raz, końcówka polskiego meczu, tragedia. Dramat. I tu stawiamy kropkę. Do usłyszenia. I pora teraz na... Czarnoksiążnik. Wizytę czarnoksiążnika, czyli Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Muzyka taka wesolutka, a ja teraz robię, że nie będzie tak wesolutka. No trudno. Proszę czasem pana, słońce, czasem deszcz. Proszę pana, magazyn Time, książkę, którą dzisiaj chciałem zaproponować, umieścił wśród 10 najwybitniejszych powieści graficznych, jakie kiedykolwiek powstały. Kiedykolwiek? Kiedykolwiek. Jason Lutz postanowił napisać, narysować trylogię o Berlinie. Kto lubi film, albo, chociaż chyba trudno lubić, ale kto podziwia film Kabaret, albo kto się zaczytuje w Berlin, Alexanderplatz, Dublina, ten się w tej książce odnajdzie. Lutz postanowił zbadać te 3-4 ostatnie lata Republiki Weimarskiej, przełom lat 20. i 30. Czasy, kiedy Berlin z jednej strony pogrążał się w takiej rozrywce, i to rozrywce bardzo mocnej, bardzo upojnej, a z drugiej strony był targany rozmaitymi sprzecznościami. Gdzieś tam szarpał się pomiędzy coraz silniejszymi socjalistami, coraz silniejszymi nacjonalistami, i Lutz postanowił wejść w ten świat razem ze swoją bohaterką, Martę Müller. Dziewczyna z tej powieści graficznej jest bardzo uzdolnioną malarką, rysowniczką. Przyjeżdża do Berlina, żeby studiować na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Poznaje dziennikarza Kurta i ten wprowadza ją w życie. I przez kolejne kadry tego komiksu widzimy kolejne obrazki z Berlina i z tym ciągłym niepokojem, że jednak trzeba być bardzo uważnym, bo człowiek się dobrze bawi, a gdzieś tu obok się rodzi zło. No tak, wprowadził pan rzeczywiście taką atmosferę, że... Nie jest wesoło, nie? W ogóle się nie chce hasać. Nie chce się hasać. Ale to jest... Może tak ostrożniej hasać. No to dobrze, panie Mateusz, hasajmy ostrożnie, ale pamiętajmy, że to jest książka, a nie to, co nas otacza, chyba. Nie, no absolutnie nie, natomiast... No smutno tak wracać do tamtych czasów, ale powiem, że smutno, ale Niemcy mają takie pojęcie w estetyce, że coś jest wzniosłe. Wzniosła może być na przykład tragedia, czyli z jednej strony nie pociesza nas to, ale z drugiej strony doceniamy pewne piękno, więc jest to naprawdę bardzo dobrze narysowana powieść graficzna. I słusznie w pierwszej dziesiątce. No to teraz troszkę pan poprawił mi nastrój. I skoro w pierwszej dziesiątce, to warto zerknąć. I zacząć od Berlin, miasto kamieni Jasona Lutza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I've been cooling out. Już mało miejsca zostało w tej godzinie.